Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus op muziekfestival Verknipt in Utrecht is gestegen naar 1000, dat meldt de GGD. Het gaat om ruim 5% van het totale bezoekersaantal. Dat festival vond op 3 en 4 juli plaats en trok 10.000 mensen per dag. Het Poolse Constitutioneel Hof heeft uitspraak over de status van het nationaal recht versus het Europese recht opnieuw uitgesteld. Er is geen reden voor bekendgemaakt. De Poolse premier heeft gevraagd om uitspraak over de vraag of het Poolse nationaal recht zwaarder weegt dan het Europees recht. De regering heeft genoeg van de bemoeienis vanuit Brussel. Het Commissariaat voor de Media stelt geen onderzoek in naar de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag. Over de documentaire ontstond ophef. Er lijkt volgens het commissariaat geen sprake van schending van redactionele onafhankelijkheid. Het commissariaat baseert zich op het rapport van de ombudsman van de NPO over de zaak en de WOP-documenten die geen stijl heeft opgevraagd. In die WOP-documenten is te lezen dat D66, het ministerie en de filmmakers afspraken maakten over wat er wel en niet te zien zou zijn in het portret over de D66-lijsttrekker. Het kabinet gaat meer geld beschikbaar stellen om ondernemers die evenementen en festivals hebben moeten afzeggen te compenseren. Dat wordt morgen bekendgemaakt tijdens het debat over de verscherpte coronamaatregelen. Vrijdag kondigde het kabinet al aan dat alle meerdaagse festivals en evenementen tot zeker 14 augustus verboden zijn. De evenementenbranche reageerde verbijsterd en boos. Het huidige garantiefonds voor evenementen wordt verder verruimd. Nu krijgen evenementen 80% van de kosten vergoed. Mogelijk wordt dat 100%. Het weer nog. Het is een bewolkte en natte avond. Vooral in het oosten en zuiden kunnen onweersbuien voorkomen met flink wat regen. Ook vannacht en morgen in het zuidoosten veel regen, maar in het noordwesten is het vaker droog. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het zuiden van het land zorgt die regen voor een deels afgesloten A79. Vanuit Maastricht naar Heerlen kom je in de file tot de aansluiting met de N281. 3 kilometer met een half uur vertraging daar. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik zette als eerste mens voet op de maan, werd verliefd op een Hongaarse schoonheid, slingerde als orang-oetan door de jungle en viel uiteindelijk in slaap onder de Franse zon. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu onder de Franse zon van Astrid Harrewijn en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/Kobo Plus. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. It's a Sunweb holiday. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Creating memories. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. op gevoel. Woede is misschien wel de allermoeilijkste emotie om te beheersen. Maar als je naar kunst kijkt, is het wel de leukste om te verbeelden. Deze keer over woede. Het ziet er echt heel agressief uit. Kijken op gevoel. Morgen 10:10 op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. Het scheepje is nietig, maar de droom is groot. De Bureau Buitenland Droomreizen. Met Chris Keijnen. Goedenavond. Ja, we gaan weer op reis voor de tweede keer alweer in deze zomerserie. De komende 5 weken nemen wij u in Bureau Buitenland mee op onze droomreizen. Dat wil zeggen op de droomreis van 1 speciale gast per uitzending. Die wij vroegen, als je echt alles mag bedenken, waar gaat je reis dan heen? Vanavond stappen we aan boord van de vouwkajak van de man in het wild, zoals muzikant Jacob Benckhuizen zichzelf noemt in het gelijknamige boek dat hij schreef over zijn peddeltochten langs de rafelranden van de wereld. Zoals de Aleuten tussen Alaska en Siberië, Groenland of de kust van Papua-Nieuw-Guinea. Op de oneindige zee waar geen paden zijn. Wat zocht hij daar? En waarom wil hij op zijn droomreis nu niet naar de leegte, maar juist naar de overvolle wijken op palen in de lagune van Lagos in Nigeria? Tussen nu en 7:30 reist u mee met Jacob Benckhuizen en Reisbureau Buitenland. Ja, goedenavond, Jacob Benckhuizen. Dank je, Chris. We begonnen met een piepklein fragmentje van een van de nummers van het album Man in het Wild. Want ik zei het al, je bent ook muzikant, maar die muziek heb je bij je boek gemaakt. En we hoorden, als we goed luisterden, ook wat geluiden van de zee en de vogels. Ja, klopt. Nachtvaart heet dit nummer. Ja. Wat zie jij voor je als je dit hoort? Nou, wat ik voor me zie is een nachtvaart dus, in het donker, of bijna donker. Dit is een herinnering aan IJsland, waar ik op een gegeven moment een baai overstak. En daarna langs een hele lange rotskust moest peddelen. En het was 2:00 s'nachts, vrij donker. Het is in IJsland nooit helemaal donker rond die tijd. Nee. En het is afgebrokkeld rotswand. En er gebeuren allerlei dingen. Dus af en toe schiet er een vogel voorbij die verdwaald is en schrikt van je. Ja. Of een rotspartij met wat wieren, een golf. Heel af en toe zelfs een walvis, als je geluk hebt. Ja. Dus het zijn allerlei kleine visuele ervaringen, zeg maar, die ik in dat nummer heb gestopt. Het is een vrij lang nummer. Ja. Behoorlijk lang. 6 minuten. Ja, 6 minuten. En daarin komt eigenlijk via geluiden allemaal verschillende beelden van die vaartocht voorbij. Ja. Die vaartocht, die en heel veel andere, die speelt zich af in een vouwkajak. Laten we daar even beginnen. Wat is een vouwkajak? Een vouwkajak is een kajak die je op kan vouwen. Ja, dat vermoedde ik. Ja, precies. Ja, zoiets als een vouwfiets. En het bijzondere is dus dat je hem helemaal uit elkaar kunt halen, een klein pakketje van kunt maken en dan overal mee naartoe kunt nemen. En het oorspronkelijke ontwerp is eigenlijk gebaseerd op de originele kajak die ontwikkeld is in het noorden door de Inuit en de mensen op de Aleuten woonden. Ja. Die maakten het frame van drijfhout en de huiden van zeeleeuwen. En dit is dan hetzelfde ontwerp, maar dan met aluminium en kunststof. En je kunt het bij het elkaar halen en overal mee naartoe nemen met een busje, met een auto, met een fiets zelfs, met een trein. En dan op het laatste haventje waar je kan zijn voordat de wildernis begint, die kajak in elkaar zetten en beginnen met varen. En dan kan je voor 3 weken leeftocht meenemen, begrijp ik? Ja, dat is ongeveer het maximum, heb ik ontdekt. Ja, langer kan het niet. En dan ga jij dus in je eentje langs die rafelranden. Ik noemde er net een paar, de Aleuten, Groenland, Papua Nieuw-Guinea. We kunnen niet alle rafelranden beantwoorden, gaan we ook niet doen. Maar eerst even, je bent een jongen uit Boskoop. Dat klopt. Ben daarna als muzikant in de jazz en pop scene in Amsterdam terechtgekomen. Ja. Hoe leidt deze levenslijn uiteindelijk naar de vouwkajak? Ja, dus, eigenlijk zijn er een paar lijnen bij elkaar gekomen, zou je kunnen zeggen. Want ik ben buiten het dorp opgegroeid, buiten de bebouwde kom van Boskoop. Mm-hmm. In een omgeving met veel water, met een enorme kastanjeboom. Waar ik, voor zover ik me kan herinneren, altijd in klom. Dus ik was heel erg van het buitenleven. Maar ik hield ook erg van muziek. En via de muziek kwam ik inderdaad in het Amsterdamse en Utrechtse circuit van muziek terecht. En wat heel druk is, waar je heel veel mensen ontmoet. Ja. En op een bepaald moment, na een hele drukke tournee op de parade, kwam dat verlangen naar die stilte terug. En herinner ik me wat ik als jongetje altijd deed. En ook bij de padvinders deed. Ik wil eens alleen de natuur in. En toen ben ik dus het tegendeel op gaan zoeken van dat drukke leven alleen in de natuur. Toen ben ik een aantal plekken geweest. Eerst Noorwegen, daarna Schotland in de winter, daarna IJsland, Groenland in de zomer, Groenland in de winter. Maar dan toch gewoon lopend op het land. Ja. En ongeveer 10 jaar geleden kwam ik achter het bestaan van de vouwkajak. En ik ging rond die tijd ook in Amsterdam wonen, een waterrijk gebied. Ik dacht, nee, dat is leuk, kan ik met de kajak een beetje in de haven varen. En toen later viel het kwartje. Ik dacht, maar ik kan natuurlijk ook met die boot gewoon de zee op en al die plekken waar ik normaal gesproken aan het land vast zat, gewoon langs de kust te gaan varen en van het ene eiland naar het andere. Yeah. En dat ben ik toen gaan ontwikkelen. En het bleek een fantastische manier van vervoer te zijn eigenlijk. Want wat is er zo fantastisch aan? Het bijzondere is dat die kajak in plaats van een groter schip zo klein is dat het nietigen van die kajak zijn voordeel wordt. Dus als je het is een boot die zo klein is dat die als het ware om je heup en om je bovenbenen geklemd zit, waardoor je met je heupen kan sturen. Het wordt bijna een lichaamsdeel. Ja, zoals met een fietsje ook, zonder handen kunt fietsen en met je heupen stuurt, kan dat met een vouwkajak ook. Dus daarmee ben je heel behendig en heel wendbaar. En als er ooit een golf mocht komen, wat wel eens gebeurt, die je omver gooit, of dan kun je dus door een Eskimo-rol weer terugrollen en dan ben je weer boven. Ja. Dus je bent eigenlijk veel minder kwetsbaar dan in een grote boot. Dat vind ik wel. Inderdaad. Dus je zeilboten moeten heel erg oppassen. Je zit al in een soort reddingsboei, bij wijze van spreken. Zo zou je het kunnen zien. Ja. En dat vond ik het bijzondere. Het is eigenlijk je kunt een olietanker bouwen, dan ben je ongenaakbaar. Of je kunt een kajak maken, een zo klein mogelijke boot. En dan ben je dus bewegelijk. En dan kun je meebewegen met de omgeving. En dat kan op een bepaalde manier ook je overleving zijn. Ja. En dan peddel je dus langs de kust van de Aleuten, dat is tussen Alaska en Siberië, of langs Groenland, of langs Papua-Nieuw-Guinea. Ik zei al, we kunnen niet alles bespreken, maar waar zou je nu eerst even heen willen? En wat zien we dan? En wat ervaar jij dan? Ja, ik ben dus op veel plekken geweest waar niemand is. Ja. En natuurlijk heb je allerlei nieuwe omgevingen en nieuwe ervaringen, maar ik begin ook zin te krijgen om een soort andere wildernis op te zoeken. Voor zover je dat wildernis kan noemen, op een bepaalde manier wel. En dat zijn derde wereldsteden die op water of deels op het water zijn gebouwd. En een van de dingen die plannen die ik heb, ik weet nog niet of het gaat lukken. Het is tot nu toe nog een droom naar Lagos in Nigeria te gaan. Dat is een enorm grote stad. De grootste stad van Afrika. Er schijnen iets van 20 miljoen mensen te wonen. Als je de suburbs erbij rekent. En die is op een soort lagune gebouwd. Ja. Er is heel veel water. Ja. En de armste mensen hebben natuurlijk kunnen het zich niet veroorloven om op het land te wonen. Die wonen dus op palen in het water. Het is een stad die zo snel gegroeid is dat die uit zijn voegen gegroeid is. Ja. Dus er is eigenlijk de infrastructuur of de hele organisatie is eigenlijk niet opgewassen tegen zo'n hoeveelheid mensen. Ja. Dus ik heb de indruk gekregen dat er een enorme veelkleurig bruisend en levend en ook niet altijd want beschrijf even prettig het dus, land. Ik bedoel, je bent er dus nog niet geweest, maar ik weet uit je de interviews die ik gelezen heb en dingen uit je boek die ik gelezen heb, dat je goed voorbereidt altijd. Wat voor beeld heb je ervan? Wat gaan we zien als we in jouw kajak zitten? Tuurlijk, het is een beeld. Het kan anders uitpakken. Maar ik denk dat op die verschillende eilanden grote verschillen zult zien in levensstandaard van mensen. Ja. Je hebt namelijk ook kantoorgebouwen en er zit natuurlijk ook veel financiële industrie en zo. Erg rijke mensen, maar er zal ook veel mensen tegenkomen die op een bestaansminimum leven. En ik heb mijn reizen, behalve dat ik de wildernis graag opzoek, maak ik graag contact met mensen die zeg maar het een stuk minder getroffen hebben dan wij. Wij leven natuurlijk op een bepaalde manier. Die natuurlijk vaak aan dat soort rafelranden wonen. Ja, ja. Ja. En ik weet niet goed waarom dat is, maar ik heb het gevoel dat als ik altijd maar in het westen blijf, waar alles geregeld is en waar je resorts hebt en weercodes en alle waarschuwingslichtjes in je, dat je dan toch iets mist. Want ik heb het idee dat wij wel de uitzondering zijn. En ik heb het gevoel dat ik het een beetje niet kan maken om me daar altijd in te blijven. Dat ik wil eigenlijk ook zien hoe eigenlijk de meerderheid van de mensheid leeft. Niet kan maken tegenover jezelf? Of is dat een soort morele opdracht die je jezelf geeft om ook te leven zoals heel veel andere mensen leven, om die moeilijkheid op te zoeken? Ja, het is denk ik wel een soort moreel gevoel wat ik heb. Niet om zo te leven, maar in ieder geval om wel daar kennis van te nemen en te voelen hoe het is om zo te leven. En niet net te doen alsof dat niet bestaat. Dus als ik dan, ik heb nu dat boek geschreven, Man in het Wild, over mijn tocht in de eenzaamheid. Ja. En dan zou ik nu wel graag willen schrijven over de mensen die daar inderdaad minder dan $1 per dag moeten rondkomen. En het leven beschrijven van mensen die daar zijn. Ik weet niet of dat kan lukken. Het verschil kan zo groot zijn tussen mij en de mensen die ik daar zie. Ja. Dat lastig kan zijn. Nou ja, wat bijvoorbeeld lastig kan zijn. Ik ben wel redelijk vaak in Afrikaanse landen geweest, maar nooit in Nigeria. Maar met name van Lagos is toch het verhaal dat het een behoorlijk onveilige stad is. Dat er veel criminaliteit is. Je bent, juist doordat je op een andere, welgesteldere manier leeft dan de mensen daar, ben je natuurlijk ook een wandelende portemonnee voor mensen. Hoe bereid jij je dan voor op dat soort onveiligheid? Ja, dat zijn zeker dingen waar ik over nadenk. Voor de reizen in het wild op een of andere manier kan ik het voorbereiden is natuurlijk dat je alle scenario's die zouden kunnen gebeuren als het ware bedenkt thuis. En dan kijkt hoe je ze op zou willen lossen. In de wildernis is dat tot nu toe altijd vrij goed gelukt. Ik kan dat wel aardig beredeneren. En ik heb op een of andere manier wel een groot vertrouwen in mijn de kajak en hoe ik ondertussen heb geleerd daarmee om te gaan. Want wat voor soort dingen ben je daar tegengekomen waarvan je dacht? Nou, ja, het weer kan slecht zijn. En het aanlanden is vaak lastig. Je hebt dan rotsen die stilstaan en golven die er tegenaan slaan. Ja. En dan kun je nogal eens in de problemen komen. Maar dan heb je nog niet met gedrag te maken. Dan heb je niet met gedrag te maken. En dat is onvoorspelbaarder, denk ik. Ja, nou, van dieren is het wisselend. Hè? Ja. IJsberen zijn in die zin wat iets onvoorspelbaarder dan andere dieren weer. Dat scheelt ook. Want die ben je wel tegengekomen? Die ben ik op één reis in de afgelopen zomer Oost-Groenland tegengekomen. En hoe verliep dat? Nou, die beren waren. Ik heb wel wat waarschuwingsschoten moeten lossen om ze weg te jagen. Want ze waren nogal nieuwsgierig, was zijn moeder en haar jong. Maar ze hebben me verder niet lastig gevallen. En dat is dan ook wat je leert. Hè? Zodra je denkt, oké, ja, er loopt hier een ijsbeer ongeveer 10 meter van me vandaan. Ik ben in gevaar. Maar dat denk je als je aan een ijsbeer denkt. Met het idee dat hij elk moment van de dag zin heeft om jou op te eten. Jou aan te vallen en op te eten. Tot je natuurlijk je realiseert dat een beer er lang niet altijd zin in heeft. Want het is voor hem ook een hoop gedoe. En die moet er ook maar zin in hebben. Ja. Dus wat ik dus eigenlijk steeds leer is, oké, van een afstand lijkt het een groot gevaar. Ja. Is dat ook werkelijk zo als je het gevaar gaat bestuderen en leert kennen? En dan zie je in een hoop gevallen dat er dingen waarvan je in eerste instantie denkt, oké, maar dit is niet veilig of dit kan niet, dat best kan. Als je daar dat aangaat, als het ware. Als je er goed over nadenkt, als je probeert niet in die angst, die diffuse angst te gaan hangen, maar te gaan analyseren van, ja, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Bedoel precies. Je dat? Ja, precies. Dus je gaat het eigenlijk heel rationeel benaderen? Eigenlijk wel, ja. Ja, en het heel goed leren kennen. En ja, of het rationeel is, het is net zo goed een soort lichamelijke behendigheid. Want een golf die over je heen komt, die parieer je niet met na te denken, maar met wat je in je lijf voelt, hoe je hem kan. Mm-hmm. Dus het is ook eigenlijk in die zin net zo goed een fysieke weerbaarheid, zou je kunnen zeggen. Of fysieke analyse van wat er gebeurt om je heen, dan een rationele. Ja. De Bureau Buitenland Droomreizen. Met Chris Keijnen. En met gast Jacco Benckhuizen deze keer. Muzikant, maar vooral kajakker langs de rafelranden van de wereld. Je beschreef net je ontmoeting met een ijsbeer in Groenland. En hoe je daar dan op voorbereidt. Even nog in het algemeen. En dan wil ik weer terug naar je droomreis naar Lagos. Maar Je bereidt je heel goed voor op die grote kajaktochten. Hè? Hoe doe je dat? Wat zijn de essentiële dingen waar je altijd aan moet denken die je bij zo'n voorbereiding... Nou, ten eerste moet je natuurlijk moet je voelen of dat gebied waar je dat plan wat je hebt, als dat een vuurtje doet branden bij jezelf, wat de komende half jaar zeg maar niet gaat doven. Dus je moet echt voelen van ja, hier wil ik naartoe. En dan weet je nog niet eens of het wel zo leuk wordt als je denkt dat dat is. Maar je weet gewoon, ik hoe het ook uitpakt, hier wil ik geweest zijn. En als je dat voelt, een van de dingen die ik doe is dat ik heel veel lees over het gebied, over de geschiedenis daarvan, die vaak aan die randen heel fascinerend is, heel interessant. Totaal anders van achtergrond dan ons land bijvoorbeeld. Soms de taal proberen enigszins te leren. Zoals de pidgin in Papua Nieuw-Guinea. En dan heb je bepaalde spullen nodig. Ja, dat is in het poolgebied weer anders dan in de tropen. Ja. En je moet dan nadenken, omdat je natuurlijk lang alleen bent. Als ik dit kwijtraak of als het ooit in het water valt en het blijkt inderdaad zwaarder te zijn dan water, daar moet je er ook over nadenken. Heb ik dan iets om op terug te vallen? Ja. Als je kijkt naar de multifunctionaliteit van bepaalde dingen. Nou, is het niet te groot, niet te veel? Heb ik het wel echt nodig? En dan heb je op een gegeven moment een pakketje met spullen waarvan je zeker weet dat het werkt en schoon is en geolied en in goede staat. En dan het mentale gedeelte is dat je inderdaad vaak nadenkt over dingen die misschien zouden kunnen gebeuren. Zou het kunnen dat er een orka mij ziet en dat de orka denkt, ik ga... Dit is een lekker hapje voor mij. En dan moet je in dat kader, waar denk je dan over na bij Lagos? Wat zou er daar kunnen gebeuren, denk je? Bij Lagos is... Ik denk, net zoals in Papua Nieuw-Guinea, waarvan mensen zeiden, ja, Port Moresby is de gevaarlijkste hoofdstad van de wereld. Ik zou er niet naartoe gaan. Buiten die hoofdstad bleek het echt een verschrikkelijk aardig, gastvrij, leuk land te zijn. Ja. Dus je moet ten eerste... natuurlijk onderzoeken of het klopt. Ja. Dat het zo inderdaad zo. Er is overal criminaliteit, maar is het echt zo dat als ik daar loop, dat ik dan persoonlijk op dat moment gevaar loop? Ik weet niet of ik dat van tevoren kan bepalen. Mijn plan is om mezelf eigenlijk altijd over te leveren aan iets. Je levert je over aan een zeestraat bij de Aleoute of Groenland. Dus dan zou ik alleen gaan. Er is me al aangeraden. Ja, natuurlijk kun je in Lagos. Dan huur je iemand met een geweer die achter je loopt. Ja. Dat is lijkt me leuk. Ik kom dan een sloppenwijk binnen. Ik zeg, jongens, ik wil vriendschap met jullie sluiten. Ik wil gewoon graag weten hoe jullie leven. Maar ik heb al een man achter me staan met een geweer. Ik denk, dat klopt wel ergens niet. Ik heb geprobeerd wat contacten te leggen met mensen die daar wonen. Om daar dan wat meer genuanceerd advies aan te vragen. Ik wil dus met de kajak rond gaan varen. Misschien dat ook scheelt. Want daar zul je minder mensen tegenkomen dan op straat. Er zijn nog een heleboel dingen die ik moet, uitvogelen. Yeah. Maar als dat lukt, dan lijkt me dat wel fantastisch. Omdat je hebt daar... Het is ook een enorme haven. Je hebt enorme zeeschepen die daar binnenkomen. En dan kom jij met je kajakje. Ja, en in Nederland... Ik ben toevallig met Arjen Vervelen afgelopen week bij de Maasvlakte geweest. Om ook die zeeschepen te bekijken. De Ever Given. Nee, de schrijver en journalist van NRC. Ja. Ook, ja. Maar ja, daar heb je allerlei voorschriften. Dan mag je een kilometer heen en een kilometer terug langs de kant. En meer mag je niet. Maar ik kan me voorstellen dat in Lagos... Zou ietsje losser vrijer kunnen zijn. Ja, dus dan, ja en langs, met een kajak langs een enorme boot... die dan weet ik veel waar vandaan komt. Ja, en je hebt er ook, heb ik me laten vertellen... jongens die in kleine bootjes naar de bodem duiken van de haven... en daar bepaald materiaal, zand of cement of specie... opduiken, in zakken stoppen en ermee naar boven om van te leven. Ja, ik kan me voorstellen dat je een enorme veelkleurigheid ziet. En want je zei net, er kan een golf komen en dan moet je omrollen... en met de Eskimo-rol weer boven zien te komen. In de zee bij IJsland lijkt me dat te doen. Water daar is niet zo schoon, volgens mij. Nee, dat denk ik ook niet. Het is nogal vervuild. Dus ja, dat zijn ook dingen om over na te denken. Dus het biedt in die zin een hoop nieuwe uitdagingen. Problemen. Ja, ik had al het idee dat jij voortdurend op zoek bent naar dat verschrikkelijke woord uitdaging. Je maakte ook muziek dus, naar aanleiding van je ervaringen. Mm-hmm. Je maakte een filmconcert over je avonturen. Laten we nog naar één nummer luisteren. De bodem voelt me niet, maar... ziet me niet, maar het schijnt. De wind hoort me niet, maar duwt me. En dan alles wat er leeft. Ben je ooit echt alleen? Of heb ik dat verzonnen? Waarom werp je die vraag op? Ja, nou, dat het me wel eens interessant leek als iemand, een luisteraar daarover na zou denken. Ben je ooit echt alleen? Ja. Omdat ik dit nummer schreef in het besef, wat bij mij sterker is geweest, is geworden, en misschien is het een verzinsel, dat je dus nooit echt alleen bent. En dat bedoel ik niet zozeer religieus of zo. Dat er een ja. soort, maar ik heb bij die reizen wel vaak ervaren dat... ja, het leven zit overal. Het zit in het lichtgevende algen, in het water. Het zit in de lucht. Overal is leven. En wat ik, een van de belangrijke dingen die ik heb ervaren op die tochten, is eigenlijk dat je perspectief verandert. Dat je in plaats van altijd nadenkt over wie ben ik en wie moet ik zijn en red ik het wel of ben ik gelukkig of heeft het leven betekenis voor mij? Dat je je richt op je individualiteit. Ja, ja, dat ik heb heel erg geleerd dat je eigenlijk dat ik zie het steeds meer dat mijn leven onderdeel is van zo'n heel groot weefsel, het leven wat je dan daar om je heen ziet, vooral omdat de dimensies van tijd en ruimte zo veel groter zijn. En dat gaf me, in plaats van de paniek van oh, ik beteken dus niks, gaf me dat heel veel rust, omdat je dus ziet dat je, ja, jij bent als individu ja, voor jezelf misschien heel belangrijk, maar voor het grote geheel niet zo heel erg. En je hebt gewoon een bepaalde functie, een bepaalde rol op een bepaald moment. En die, ik denk dat het doel is om dat wel op je te nemen. Maar daarna is het ook oké als je dan weer ooit weer eens verdwijnt. En het besef dus dat je eigenlijk waar je ook bent, en het stukje wat je hoorde in de muziek, kreeg ik zelfs het gevoel, de niet levende dingen, zoals de bodem van het strand en de lucht, die dragen je en die helpen je. Dus in die zin kun je eigenlijk altijd op een bepaalde manier gesteund worden door een geheel. Ja, ja. Zo ongeveer. Ja, nee, ik begrijp wat je zegt. Ik denk wel dat je dingen moet ervaren zoals jij ze ervaren hebt, om dat echt heel diep te voelen. Dat het moeilijk is in een stad om dat te voelen, omdat iedereen daar zo op zichzelf gericht is. Maar... je zegt ook, je zei daar net al iets over, dat je door je reizen wil ontsnappen aan de veiligheid van de samenleving, aan het geregelde hier, aan iedereen die bezig is met veilig zijn. Ja. Dat is ook een beetje een paradox, want eigenlijk voel jij je dus altijd overal heel erg veilig, omdat je het gevoel hebt dat je onderdeel bent van dat geheel. Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel, inderdaad. Het is misschien wel een paradox, maar wat ik... Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen dat in een samenleving als waar wij in leven, dat we onze veiligheid hebben uitbesteed. Mm-hmm. Aan de apps die ons vertellen of er een onweersbui komt. Of ja, of de bijenradar. Ja, ja, of het waarschuwingslampje op de fiets of op je auto of wat dan ook. Ja, en ik heb dat altijd een beetje vreemd gevonden. Omdat ik dacht, maar je kunt toch zelf scherp en alert blijven op die dingen. En dat is dan even de veiligheid. Is misschien, maak je in die zin, heb ik het gevoel, ook een beetje luier of minder alert. En maakt, denk ik, kan mensen ook minder banger maken. Mm-hmm. Omdat je niet meer weet hoe met het gevaar om te gaan. Omdat je de controle uit handen hebt gegeven. Ja, men zegt, je moet het niet doen, het is te gevaarlijk. Nou, dan ga ik het niet doen. Ja, dat is iets waar ik zelf persoonlijk altijd moeite mee heb gehad. Ja, ja. Heeft het dit jouw leven hier, kort tot slot, we hebben niet zo lang meer, heel erg veranderd? Ben je daar heel erg door veranderd? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ik heb, nou, een van de dingen die ik geleerd heb is hoeveel wij hebben in vergelijking met het grootste deel van de wereldbevolking. Hoe je, zeg maar, als je terugtrekt in de natuur, die dimensies zoveel groter zijn dat je een heel ander perspectief op het leven krijgt. En hoe je dus ook met een soort behendigheid, fysieke behendigheid, veel meer kan dan wat wij hier doen. Want wij hebben een samenleving gecreëerd waarbij de fysieke behendigheid natuurlijk naar de vrije tijd en de sport is verbannen. Ja. Dat is daar, ja, maar ooit was dat onze manier van bestaan. Je hebt mij ongelooflijk jaloers gemaakt. Ik weet niet of ik zou durven wat je doet, maar het lijkt je mag mijn kajak absoluut niet lenen als je wil. Als ik erin pas. Ja. Oké, nee, dat is een laf excuus. Ik ga het proberen. Heel erg bedankt voor je verhaal, Jacob Brinkhuizen. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen is er weer een Bureau Buitenland, maar zo